कबीरा के लिए तौबा ज़रूरी होती। कितने फजाल हैं। तीसरी चीज़ जो मैंने जो बहरहाल आज के लिए चुनी है वो ये है, और बहरहाल एक और है, चार मैंने वो किए। तीसरी चीज़ जो चुनी है वो भी बड़ी आसान है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं और सबको याद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और कहते हैं, ये हदीस जो है तरगीब व तहजीब की ही, आपने फरमाया कहा, जो शख्स ठीक है ये पढ़े जो है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हदीस का अल्फाज इसलिए है, कुल ला हौला वला कुव्वता, जो शख्स इसका वजीफ़ा करे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, फ़इन्नहु कंज़ुम मिन कुनूज़िल जन्ना। ये हदीस के अल्फाज है, कुल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, फ़इन्नहा कंज़ुम मिन कुनूज़िल जन्ना। कि जो शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये पढ़ेगा तो ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। जन्नत के खजानों में से खजाना, इसका माना क्या होता है, ला हौला, ना हमें सलाहियत है ना हमें समझ है, वला कुव्वता, ना हमें कोई चीज़ करने की ताकत, इल्ला बिल्ला, सिवाय इसके कि अल्लाह हर चीज़ पर खादिर है, उसकी मशीयत से ये तमाम काम होते हैं। आपने फरमाया इसका वजीफ़ा करो इसलिए कि जन्नत के खजानों में से एक ढका हुआ छुपा हुआ खजाना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। इतना ही पढ़ना है, कभी भी आप पढ़ सकते हैं, आम है। चौथा जो एक हदीस जो सही बुखारी की है,